szczepić. Ja też na siłę nie chcę szczepić, bo każda kwalifikacja do szczepienia każdego dziecka to jest olbrzymie obciążenie psychiczne dla lekarza, który musi dobrze zakwalifikować dziecko, znając jego stan na daną chwilę i jego zdrowie, w perspektywie i rodzinnym, i populacyjnym, i zakwalifikować go tak, żeby uniknąć, zminimalizować możliwość wystąpienia powikłań. Drogie panie, kończymy. Pani poseł Lidia Gądek, Platforma, pani Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Dziękuję za rozmowę, dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. My spotkamy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty i mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby Pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Gala Oscarowa na żywo, tylko w Canal Plus. W nocy 22 lutego o godzinie 1:55. Dostępna dla wszystkich abonentów NC Plus. Canal Plus. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Podpalenie mogło być przyczyną pożaru mostu Łazienkowskiego. Przyjmujemy również taką hipotezę, że mogło dojść do celowego podpalenia. To jest jedna z hipotez prokuratury. Jarosław Zagórowski rezygnuje z funkcji prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rolnik, któremu komornik odebrał ciągnik za długi sąsiada, ma wreszcie nową maszynę. Przekazała ją gospodarzowi holenderska firma. Prokuratura przyznaje, jedną z hipotez jest celowe podpalenie, ale nadal nie ma pewności, jak doszło do pożaru mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Oględziny nie zostały zakończone, dlatego to ciągle tylko jedna z możliwych wersji, poinformowała na konferencji prasowej rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Renata Mazur. Przyjmujemy już różne hipotezy i oczywistym jest, chociażby ze względu na przyjętą już kwalifikację prawną, że przyjmujemy również taką hipotezę, że mogło dojść do celowego podpalenia. Natomiast tak naprawdę dopiero mamy nadzieję, że wszystkie czynności, które już są zaplanowane, będą mogły nam wyjaśnić, co naprawdę się wydarzyło przed tym pożarem, co jest powodem tego, że ten pożar wybuchł i miał aż taką postać. A most Łazienkowski zamknięty będzie na pewno do końca tygodnia. Nie wiadomo, ile ostatecznie potrwają utrudnienia w mieście. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Wanc poinformowała, że liczy na rządową pomoc finansową przy odbudowie mostu. Teraz mamy informacje z Jastrzębia Zdroju. Prezes JSW Jarosław Zagórowski skierował do Rady Nadzorczej pismo w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji. Dymisja Zagórowskiego była głównym postulatem strajkujących górników i związkowców. Zakończyli protest, bo prezes obiecał, że jeśli to zrobią, to on odejdzie. Ale nowy szef Jastrzębskiej Spółki Węglowej może urzędować tylko przez kilkanaście miesięcy, bo jak przypomina ekspert energetyczny Karolina Baca-Pogorzelska, kadencja zarządu JSW kończy się w przyszłym roku. Ekspert zwraca też uwagę, że po ostatnim strajku wielu potencjalnych kandydatów na prezesa koncernu albo w ogóle nie wystartuje w konkursie, albo zarzuci ambitne plany reform. Może faktycznie jest tak, że będzie po prostu kilka czy kilkanaście miesięcy spokoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej z nowym szefem. Pytanie tylko, czy ten spokój nie przekuje się potem na kolejne potężne problemy, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tak naprawdę gasimy pożar, a nie mamy kompleksowych rozwiązań, bo tego przede wszystkim polskiemu górnictwu w tej chwili brakuje. Jastrzębska Spółka Węglowa jest mocno zadłużona. Zgodnie z treścią porozumienia między zarządem a związkowcami, JSW ma zaoszczędzić 280-300 milionów złotych. Według pierwotnego planu zarząd chciał zaoszczędzić ponad 500 milionów. Pracownicy szpitali czy przychodni coraz częściej skarżą się na nerwowych i agresywnych pacjentów. Problem nie jest nowy. Nowe jest to, że zapadł wyrok skazujący wobec pacjenta, który zaatakował lekarzy podczas pracy. Sąd w Legnicy uznał, że mężczyzna, który wezwał pogotowie ratunkowe do swojej konkubiny, a później zaatakował lekarzy, powinien spędzić w więzieniu pół roku. Rzecznik legnickiej prokuratury Liliana Łukasiewicz. Kiedy próbowano kobiecie udzielić pomocy, chwycił za dwa noże, zaczął grozić załodze karetki pogotowia, używać w stosunku do nich wulgarnych słów. Dlatego też chora została zaniesiona do karetki, aby tam jej udzielić bezpiecznie pomocy. W legnickim szpitalu prowadzone są dla lekarzy i ratowników kursy panowania nad emocjami chorych. Wiceszef tej placówki, Andrzej Hap, nie oskarża jednak pacjentów. Tłumaczy, że winny jest system leczenia, daleki od doskonałości. Naszym wspólnym wrogiem jest całkiem kto inny, bo personelowi medycznemu nie zależy na tym, żeby pacjentów nie przyjmować. Natomiast to, że są kolejki, że często nie możemy zapisać, nie wynika z naszej niechęci, tylko wynika z działań płatnika, czyli NFZ-u. Najwięcej agresywnych zachowań jest na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Frustracje pacjentów najczęściej wywołują ogromne kolejki, w których muszą czekać na pomoc. Rolnik ze wsi Kulany koło Mławy, któremu komornik odebrał ciągnik za długi sąsiada, ma wreszcie nową maszynę. Radosławowi Zarębie ciągnik zabrano na początku stycznia, natychmiast sprzedano. Asesor komorniczy, który niesłusznie zajął pojazd, został zawieszony przez ministra sprawiedliwości, a Krajowa Rada Komornicza prowadzi postępowanie w sprawie. Natomiast rolnik odebrał dzisiaj kluczyki do nowego niebieskiego ciągnika, którego bezpłatnie użyczyła mu jedna z holenderskich firm. Wszystko jest w tym ciągniku nowe. Nic wcześniej nie było ruszane. Już go próbujemy uruchomić. Ciągnik już został zapalony i jest na chodzie. Kiedy pan nim wyjedzie w pole? Jeszcze jest skute śniegiem. Jeszcze skute jest śniegiem, prawda, ale warunki atmosferyczne się tutaj u nas cały czas zmienia. Na koniec marca, podejrzewam, początek kwietnia już się będzie w polu pracowało. Zadowolony pan jest? Tak, bo chociaż będę miał czym wjechać na pole i popracować na polu. Sprawą komornika, który zajął ciągnik rolnikowi, zajmuje się też prokuratura w Płocku. Śledczy nie mogą jednak postawić zarzutów przekroczenia uprawnień, bo mężczyzna jest na zwolnieniu lekarskim. O 14 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. Już chmury na zachodzie i z każdą godziną będzie ich coraz więcej. Dzisiaj sporo pogodnego nieba, ale za ciepło nie jest. Na Podlasiu miejscami do minus 5 stopni, w centrum i na północy około plus 1, na zachodzie do plus 4, chwilami może silniej wiać. W nocy od minus 5 do minus 9, cieplej jedynie do minus 2 na wybrzeżu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutek.

Once we were lovers in lovers' mouths and lovers' touch. But we faded in a loyalty, passion didn't count for much. Then your cowboy legs that shot me down in the kitchen after all these years. Just another way to see it all, without the scars and tears. Everything comes and everything goes. Everything comes and everything goes. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. back to warm. Koncert w ogródku programu trzeciego. Były takie koncerty latem 2007 roku. Ten odbył się 10 sierpnia 2007 roku. John Porter z zespołem na tym koncercie, na naszej letniej scenie. Ta scena z piątku ostatniego w Ochteatrze, trudno ją nazwać letnią, ale rozbrzmiewała jego muzyką w piątkowy wieczór. Przede wszystkim z Honey Trap, z najnowszego albumu, były to piosenki, ale również i piękne wspomnienia sprzed lat. Pomyślałem, że dzisiaj w trzech wymiarach gitary wrócimy do tamtego letniego koncertu Johna Portera. Tak jak wspominałem, w sobotę nie jest zbyt wiele koncertów promujących tę najnowszą płytę artysty, ale jeśli tylko państwo znajdą w pobliżu plakat z napisem John Porter na koncercie, proszę się przez chwilę nawet nie wahać, bo artysta w wyśmienitej formie. 20 minut po 13. Czasami dostaję od państwa listy, że w tych moich wyborach trójwymiarowych jakoś mało gitar słychać. No ale przecież już nieraz przerobiliśmy ten temat, że gitary basowe również spełniają tę normę. Thank you. Po warszawskim koncercie Roberta Kasprzyckiego miałem okazję zamienić kilka słów z Krzysztofem Wyrwą, który jest basistą Roberta, ale jednocześnie basistą tego zespołu. Grupa nazywa się Frittata. No i Krzysztof powiedział, że nareszcie będą mogli wrócić do grania koncertów, z czego się bardzo ucieszyłem, widząc zapowiedź takiego wieczoru. Czwartek, 19 lutego, 20 w Krakowie, Majstersztyk, tak się nazywa to spotkanie z muzyką na żywo, zespoły Hańba, Vladi Woodstock, chyba tak się powinno czytać tę nazwę, i Frittata. Okazuje się, że jednak Frittata nie pojawi się na tym koncercie. Jakiś pech prześladuje ten zespół. Zamiast Frittaty na Majstersztyk krakowska scena muzyczna w Krakowie w czwartek o 20:00 Sokół Orkestar. Również polecam. No i trzymam kciuki, żeby się wszystko układało bardziej pomyślnie. Z kolei mam nadzieję, że w przypadku następnego koncertu, już kwietniowego, wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak bębnił Tomasz Łasowski. Obok niego na gitarze Marcin Wądołowski, na basie Karol Kozłowski i przy instrumentach klawiszowych Jan Rejnowicz, czyli zespół Quartado. Dzisiaj wieczorem grają w Elblągu o 20.15 w klubie Miazga. To myślę, że w imieniu zespołu mogę Państwa serdecznie na ten koncert zaprosić. A 26 kwietnia zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. To ten koncert też już zapowiadałem niejednokrotnie, ale jeszcze pewnie wiele razy ode mnie o tym wieczorze Państwo usłyszą. Ani się obejrzeliśmy, a już jest za 20 minut 14. Thank you. Stefan Nowakowski na basie, Wojtek Oleksiak na perkusji, Michał Przerwa-Tettmajer na gitarze i Michał Załęski na fortepianie, czyli zespół Jazz Pospolita. To ich czwarta płyta, zatytułowana Jazz Po, z wykrzyknikiem. Grali koncerty jesienią, promując ten album. Pojawili się także 5 grudnia na Obsesji w ofensywie u Piotra Stelmacha. Drugą część trasy koncertowej zapowiadają na wiosnę. To już całkiem niedługo, co zresztą poświadcza tytuł nagrania, którego posłuchaliśmy przed chwilą. Brzmi on bowiem Topniejący śnieg. Za 11 minut 14 zerkamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Wśród wielu propozycji także i ta, którą polecam Państwa uwadze. Zespół nazywa się PS Soul. My mind's made up, don't stop me. This place holds no more for me. All this stuff makes me shout. There's one thing I'm thinking about. Yes, I want out. Yes, I want out. Could it be? This place holds no more for me. Go away, leave me alone. Don't try to reach me by phone. My mind's made up, don't stop me. This place holds no more for me. All this grupa z Wrocławia, piosenka nosi tytuł Open D, a nazywają się PS Soul. Wszystko po angielsku. Nie wyobrażam sobie, żeby nasze spotkanie dzisiaj mogło się obyć bez tej płyty. We'll be right back. Born in the USA. Ten album 16 lutego 1985 roku, czyli nie ukrywajmy tego faktu, 30 lat temu trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. No i tak się kończy nasze spotkanie w audycji 3 wymiary gitary. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owciarek. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. No i jeszcze raz, Bruce z tej płyty z jedną z najsłynniejszych okładek świata. Do usłyszenia. To my knees on my head.